Mwana ma Auprès de la rivière. Bako sikana sonyo, na kosala tu bako mela sepema, na kosala tu bako. Yeah. kolinga yomi yoka yelanga imomi ngana poseli yo yelanga inando toto tala nana yo na lapisele kanaleli miyo je t'en prie na kozela yo ata musika yozali pasi na komona ka ezali mposa ya bolingo na yo motema na nga sherie tondingo yo na susi na konzemba miyo na kolela na kotuna miyo na kolela nyonso na koyoka mawa na motema nyonso na komona makanisi maleki nga Kanaleli, miyo je t'en prie, na kozela yo, ata musika yozali. Pasi na komona ka ezali mposa ya bolingo na yo, motema na nga chérie, tondingo yo na susi, na konzemba miyo na kolela, na kotuna miyo na kolela, nyonso na koyoka. Nyonso na komona, sempona yomi, nyonso na komona.